Book 2 79 79 79 الصفات 2 Adjective 2 Adjective 2 أنا لابس ثوبا أزرق Eu port o rochie albastră. Eu port o rochie albastră. Ana labis thauban ahmar. Eu port o rochie roșie. Eu port o rochie roșie. Ana labis thauban akhdar. Eu port o rochie verde. Eu port o rochie verde. سأشتري شنطة يد سوداء. Cumpăr o poșetă neagră. Cumpăr o poșetă neagră. سأشتري شنطة يد بنية. Cumpăr o poșetă maro. Cumpăr o poșetă maro. سأشتري شنطة يد بيضاء. Cumpăr o poșetă albă. Cumpăr o poșetă albă. Ahtaj li seyara jadida. Îmi trebuie o mașină nouă. Îmi trebuie o mașină nouă. Ahtaj li seyara seria. Îmi trebuie o mașină rapidă. Îmi trebuie o mașină rapidă. أحتاج لسيارة مريحة. Îmi trebuie o mașină confortabilă. Îmi trebuie o mașină confortabilă. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Acolo sus locuiește o femeie bătrână. Acolo sus locuiește o femeie bătrână. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Acolo sus locuiește o femeie grasă. Acolo sus locuiește o femeie grasă. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Acolo jos locuiește o femeie curioasă. Acolo jos locuiește o femeie curioasă. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Musafirii noștri au fost persoane drăguțe. Musafirii noștri au fost persoane drăguțe. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Musafirii noștri au fost persoane plicticoase. Musafirii noștri au fost persoane politicoase. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Musafirii noștri au fost persoane interesante. Musafirii noștri au fost persoane interesante. لدي أطفال محبوبون. Eu am copii cu minți. Eu am copii cu minți. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Dar vecinii au copii obraznici. Dar vecinii au copii obraznici. هل أطفالكم مؤدبون؟ Copiii dumneavoastră sunt cuminți? Copiii dumneavoastră sunt cuminți?